I ja już wtedy, mając 14 lat, pamiętam, po prostu mnie zatkało. Po prostu już wtedy wiedziałem, że ci ludzie, którzy próbowali cokolwiek robić, znajdowali się pod taką presją UB, że prezentowanie ich w propagandowym filmie, późnym, bo to jest film z 70 roku, jako takich właśnie arogantów, którzy trzęsą powiatem, bo to się rzecz dzieje na ziemiach zachodnich, jest już wyjątkową podłością, bo pierw tych ludzi zniszczono, a potem jeszcze po latach się ich przedstawiało jako jakiś agresorów wobec biednych PPR-owców. No i nigdy ta partia nie miała takiej popularności jak wtedy, dlatego że właśnie była tą partią kojarzoną z rządem londyńskim. Jak ruch Solidarności. To znaczy tak, wszyscy ją jak gdyby wspierali, którzy chcieli uratowania Polski od komunizmu. Nawet przecież podziemie też, ja tam cytuję sytuację, w której jest wspomnienie o oddziale, oddziałem leśnym, który zajął jedno z miasteczek na Lubelszczyźnie i który skandował, że niech żyje PSL, prawda? Tak. No, a komuniści śmieli się, że najwięcej zwolenników PSL-u jest w mieście. Bo ci, którzy byli na wsi, byli mordowani. No. Tak, taki był wtedy podział. Natomiast to referendum w Krakowie, to też jest bardzo ciekawa historia. Ja dlaczego... się dziwię, że Kraków z tego nie stworzył jakiegoś elementu legendy tego miasta. Bo przecież to były też demonstracje w innych miastach, ale te demonstracje krakowskie były największe. Notabene, przecież one miały też wpływ na Karola Wojtyłę. To znaczy po stłumieniu tych demonstracji UB urządzało aresztowania. Kardynał Sapieha, bojąc się, że wśród tych aresztowań może być aresztowany Karol Wojtyła, natychmiast wysłał go, znaczy już miał paszport, miał przygotowany na wyjazd, powiedział natychmiast, żeby jeszcze tego samego dnia przekraczał granicę, ponieważ wziął pociąg w Katowicach chyba jadący do Wiednia albo Rzymu, już nie pamiętam, i bez tego otarcia się o te szkoły filozoficzne w latach 46-47 nie pamiętam już, w którym roku wrócił, ale no to na pewno nie rozkwitłaby wspaniała kariera filozoficzna Karola Wojtyły. Tak, ale wyjaśnijmy ten fenomen. Dlaczego w Krakowie to referendum nie było sfałszowane? Cytujesz tutaj Stefana Korbońskiego, który pisze, że przewodniczący tej komisji wyborczej, jak zobaczył... Znaczy, tej, która liczyła głosy, co liczyła w skali głosy miasta. Tak, tak, tak. Jak zobaczył, że olbrzymia większość, zdecydowana większość w tym referendum odpowiada na pierwsze pytanie tak. Nie. Przepraszam. Nie. Na pierwsze pytanie. Nie, bo to był symbol opozycyjności. Tak, tak, tak, tak. Chodzi o Senat. Chodziło o Senat. Więc jak zobaczył, że wszyscy tak głosują, to raptem za nie mógł. Opuścił lokal i reszta komisji wyborczej dokończyła obliczania głosów i okazało się, że 83% wyborców odpowiedziało nie na pierwsze pytanie referendalne. Bo ogólnie historycy zakładają, że to jest przypuszczalny mniej więcej poziom głosowania w innych miastach. No pewnie w Krakowie, który był niezburzony przez wojnę, oczywiście pewnie był wyższy, ale można zakładać, że w wypadku Gdańska, Wrocławia, czy nawet Warszawy, ten procent mógł być podobny, między 70 a 80. Tak. Proszę Państwa, 4 minuty po pierwszej. Piotr Semka. Rozmawiamy o książce, o której można by rozmawiać przez okrągły rok. Reakcja. Powrócę do starych nagrań. Teraz będzie 51 rok. Ponownie chór Czejanda. No były też lekkie tematy, nie tylko takie wzywające do pracy. To wesoły pociąg, tak? Nie, to będzie piosenka Jedziemy na wczasy. 51, a w lesie siedzieli chłopcy z AK. Jedziemy na wczasy. Thank you. trenach wagony ze wszystkich stron świata, we wszystkie mkną strony do słońca, do lata. W wagonach tych ludzie po pracy, po trudzie śpiewają melodię tę. Jedziemy na wczasy z piosenką do lasów, nad morze, do gór. Więc miastą na drogę z Kiremą nie wznoszą się dalej do chmur. Jedziemy po szynach błękity, po drodze stalowej bez lód. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Za oknem wagonu przez pięć linii drutów jaskółki jak gamy składają się w nuty. Ktoś nagle w zachwycie te nutki podchwycił i wioska powstała ta. Jedziemy na wczasy z piosenką do lasów, nad morze, do gór. Więc miastom na drogę z ręką niech znoszą się dalej do chmur. Jedziemy po szynach błękity, po drodze stalowej bez lód. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Gościem Trójki na Poważnie jest dziś Piotr Semka, autor książki My Reakcja. Jedni jechali na wczasy, to była piosenka z 51 roku, a inni jechali w zamkniętych wagonach do obozu dla młodocianych w Jaworznie. Ja może, Piotrze, zacytuję tutaj z twojej książki wyliczenie Kazimierza Krajewskiego, historyka IPN-u, który ocenia liczbę młodych konspiratorów w latach 1944-56 na około 20 tysięcy osób i podaje, że istniało 1236 organizacji młodzieżowych. Niewiele spośród nich liczyło ponad 30 osób. To byli ci młodzi, którzy byli za młodzi, żeby brać udział w czasie wojny w Powstaniu Warszawskim, ale ci młodzi już wiedzieli, po której stronie stanąć, buntowali się, zakładali tę małą konspirację w klasach, w szkołach, wyłapywano ich i trafiali do Jaworzna. Tu też miałem w tej audycji Janusza Chorodniczego, autora kilku wspomnień. On był właśnie tym młodym chłopakiem zesłanym do obozu pracy socjalistycznej w Jaworznie. Potem napisał książkę wspomnieniową bardzo o charakterystycznym tytule Młodsi od swoich wyroków, bo oni mieli 15-16 lat, a dostali 20-25 lat więzienia. Bardzo pięknie, że w tym rozdziale oddajesz hołd tej patriotycznej, idealistycznej, altruistycznej młodzieży. No jest właśnie to jest właśnie, bo ja rozumiem i jak najbardziej popieram tą wagę, którą szczególnie młode pokolenie przywiązuje do legendy żołnierzy wyklętych. Natomiast ja bym chciał, żeby tą legendę uzupełniać o inne elementy frontu oporu. Żołnierze wyklęci, tak w życiu bywa czasami, że ludzie skazani na najstraszniejszy los dostają czasami od Boga pewną łaskę. Otóż tą łaską było bardzo dużo zdjęć, które zachowały się. Zachowały się oczywiście w archiwach UB, bo ilość tych zdjęć pokazuje, że ci żołnierze wyklęci mieli poczucie, że mają darowany miesiąc, tygodnie przed zagładą i jak ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę uwiecznić swoje istnienie, bali się najbardziej takiego całkowitego wyczyszczenia orłowskiego ich. W jakimś sensie los im dał tą łaskę. To znaczy te ich zdjęcia trafiły do archiwów UB, w tych archiwach UB się przechowały i po 99 roku, kiedy ruszył IPN, młodzi badacze te zdjęcia powstają albumy. Natomiast znacznie tragiczniejszy był los konspiracji, czy to konspiracji winowskiej, miejskiej, czy to konspiracji kurierskiej, czy to wreszcie tej konspiracji młodzieżowej, harcerskiej, niepodległościowej. Też. Bo ci konspiratorzy zdjęć sobie nie robili. To znaczy oni mogli wpaść każdego dnia. Znaczy to oddziały leśne, teren polany lasów, na których oni operowali, był kawałkiem wolnej Polski. Na tej kawałku wolnej Polski można było sobie zrobić zdjęcie. Ale ci, którzy byli w dużych miastach, którzy pełnili funkcję kurierską, którzy jeździli, przekraczali granice. Ja opowiadam o kurierach winu, którzy przekraczali granice wielokrotnie. Jeździli przez Czechosłowację, byli łapani, aresztowani i tak dalej. Był kanał przerzutowy przez Szczecin. Był kanał przerzutowy przez Gdynię, statki skandynawskie. A wreszcie ta młodzieżowa, tak naprawdę tych zdjęć jest niewiele. I to było zresztą też powodem, dla którego ja w ogóle nie zdecydowałem się, żeby ta książka była ilustrowana. Ja się chciałem, żeby działała wyobraźnia. Tych zdjęć jest tak mało, że ja, że jak gdyby, no bywają. Ja na przykład tam cytuję zdjęcie UB, które znalazło taki wzruszający dla mnie napis w jednej ze szkół w Wielkopolsce, że niech żyje marszałek Polski Władysław Anders. Oczywiście Anders nigdy nie otrzymał tytułu marszałka, ale ja mam teraz taką swoją tezę, że to mianowanie go na marszałka Polski przez tych młodych konspiratorów z Wielkopolskiej Szkoły uważam za większy komplement niż gdyby marszałek, tak, żeby generał Anders otrzymał ten wężyk marszałkowski i buławy. Tak. Bardzo dobrze, że wspominasz o strajkach, o pochodach młodzieży w tych powojennych latach, o harcerstwie, które broniło się przed indoktrynacją, podporządkowaniem, zamienieniem tej organizacji w rosyjski, sowiecki komsomol. Więc strajki, jak wspomniałem, w Krakowie 90% gimnazjalistów brał udział. Bardzo szeroko cytujesz wspomnienia ludzi, którzy brali udział w tym biernym oporze, który też potrafił się kończyć bardzo tragicznie dla tych młodych ludzi. Wspomniane tu już Jaworzno, obóz pracy przymusowej. Można by go z obozem koncentracyjnym no i ucieczki nawet porównać. Też. Tak. Ucieczki młodych. No ja tutaj wspominam o Rafale Ganganowiczu, który podwieszony pod podwoziem pociągu osobowego do Berlina wyjechał w 54 roku, jeżeli dobrze pamiętam, i który też przecież przeocalał dzięki Solidarności, tak, kolejarza, który chodząc i stukając, sprawdzając stan osi, zobaczył go, nikomu nie powiedział. Dzięki temu Ganganowicz mógł wyjechać z Polski. Tak, no i dzięki temu poznaliśmy fascynującą historię jego dalszego życia i walki z komunizmem. No to jest taka piękna historia, którą muszę opowiedzieć, tak. Że otóż Ganowicz ukończył podchorążówkę tajną polskiej armii, którą pod patronatem Gnadesa była, no i gdy nie wybuchła III wojna światowa, no musiał z sobą coś zrobić, został najemnikiem i losy rozmaitych konfliktów rzuciły go do Jemenu, gdzie nagle odkrył, kierował taką baterią artylerii, która ostrzeliwała Jemen. I w pewnym momencie zorientował się, że ma okazję ostrzelać ambasadę sowiecką w Jemenie. I wtedy on podszedł do tej sprawy bardzo metodycznie, to znaczy on wziął całą obsługę artyleryjską i zaczął tą ambasadę rozwalać, ale tak, żeby nie został kamień na kamieniu. Część tych Francuzów, którzy razem z nimi byli w tym, na początku nie bardzo rozumiała, o co chodzi, przecież chodziło tylko o to, żeby unieszkodliwić tą ambasadę. Ale w pewnym momencie jeden z dowódców powiedział, no rzeczywiście zostawcie go, on tutaj ma jakiś własny prywatny interes. Tak. I rzeczywiście Jan Ganowicz wspomina, że tam w odległym mógł zapłacić Sowietom za to, co zrobili z Warszawą i po prostu siedział z tą armatą, obsługą i po prostu walił w tą ambasadę przez chyba 6 godzin, dokładnie sprawdzając, żeby nie zostało po tej ambasadzie żadna stojąca ściana nawet. Tak, Jan Ganowicz zostawił też swoją wspomnieniową książkę, jeśli kogoś interesowałyby jego losy. Kondotier się nazywa. Tak, Kondotier. Ja miałem przyjemność poznać Rafała Ganganowicza. Mhm. I muszę powiedzieć, że to był człowiek właśnie z tego pokolenia. Jeden z niewielu, który miał okazję odpowiedzieć za zemścić się w imieniu swojego pokolenia. Tak, i no, w sumie możemy się cieszyć, że no, udało mu się wydostać z Polski, bo spotkałby go los innych jego rówieśników, o których piszesz. Chodzi o bataliony górnicze. No, niewygodną, patriotyczną młodzież kierowano do pracy w kopalni, na tych najgorszych, niebezpiecznych odcinkach. I tutaj też wspomina, cytuję wspomnienia tych ludzi, a potem ich walkę już w trzeciej RP o to, żeby otrzymać chociaż jakieś zadośćuczynienie, bo wielu z nich zostało kalekami. I jest tutaj jeden z tych bohaterów, Kazimierz Bosek. Żyjący Kazimierz Bosek. Tak, który udaje się do Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Ewy Łętowskiej i mówi jej o czymś, o czym ona oczywiście nie miała zielonego pojęcia, że były takie bataliony dla niepokornej młodzieży patriotycznej, gdzie kierowano do nieludzkiej pracy młodych ludzi, którzy tracili życie i zdrowie. I żeby coś z tym zrobić, żeby no jakoś dać jakieś zadośćuczynienie, a pani profesor Łętowska powiedziała mu, a cóż ja mogę zrobić, wyroki były wydawane zgodnie ze sprawiedliwością, z obecnym prawem. Tak. No to jest ta aura taka, której echem jest taki, kiedyś zrobiłem program o sprzedaży legitymacji Solidarności przez Zbigniewa Bujaka. Znaczy, to był taki okres, w którym komuś, kto pamiętał tę epokę Solidarności, po prostu włosy na głowie stawały. Znaczy, to takie absolutne lekceważenie dla ludzi, którzy wówczas naiwnie myśleli, że skoro upadła komuna, to ich krzywdy zostaną jakoś zauważone, wynagrodzone i zderzali się z taką zimną właśnie logiką, że no przecież to było legalne państwo, legalne wyroki i tak dalej, że się coś przedawniło i tak dalej. Ja wówczas więcej takich historii miałem. Nawet miał powstać program Refleks, pamiętam dobrze, z jakichś powodów tam coś było ważniejszego. Natomiast ja pamiętam tego pana Kazimierza Boska, on był chyba, o ile dobrze pamiętam, dziennikarzem Kuriera Polskiego, był jednym z niewielu ludzi, którzy przeszli te bataliony i który mimo tego epizodu nadludzkim wysiłkiem, jak gdyby udało mu się nie stoczyć, ale ja też piszę o gigantycznej ilości młodych ludzi, którzy na przykład zostali kalekami, ponieważ kierowano ich zgodnie z taką perfidną logiką na najbardziej zagrożone. Tam bardzo często były zawały. Tak. Można było stracić rękę, nogę i ci ludzie no, co tu dużo mówić, no, kończyli bardzo często tak. na dnie. Topili swoją rozpacz w alkoholu i nawet ktoś odwiedzający lokal mógł się nie zorientować, że ten pijany leżący w rogu, wzbudzający powszechne obrzydzenie, to jest ktoś, kto po prostu tego kołna tak go zmierzdziła, że on po prostu no, się stoczył. No. Tak. To jest zresztą film, Tam i z powrotem jest taki film o byłem żołnierzu AK i żołnierzu konspiracji powojennej, który właśnie jedzie na wieś, gdzie ten były AK-owiec, były żołnierz wyklęty jest miejscowym takim grajkiem, który gra na akordeonie. I właśnie to dobrze pokazuje. Ja zresztą pamiętam ze swoich wyjazdów. Jeździliśmy co roku na wieś koło Gdańska i tam była taka postać, w której nikt dokładnie nie wiedział, o co chodzi. On był człowiekiem, który miał po wojnie jakieś kłopoty, wyrzucono go z uczelni, potem łaskawie go przyjęto do uczenia w szkole, ale on tam na tej prowincji no, nie pasował, troszeczkę zaczął pić w alkoholem. Wokół tej osoby też była jakaś taka ponura historia. Rodzice nie bardzo mogli się dowiedzieć, ponieważ ci mieszkańcy tej wsi nie bardzo chcieli o tym powiedzieć. Ja pamiętam dobrze tą osobę jako takiego przetrąconego ptaka z tamtej epoki, który wtedy, jak ja byłem dzieckiem, to był 74, 70, miałem 9 lat, znaczy wszyscy wiedzieli, a szczególnie moi rodzice, którzy pamiętali tamte czasy, czuli siódmym zmysłem, że to jest osoba, która musiała mieć... No, nie bardzo było zręczne wypytywać tego kogoś. Ten człowiek już był daleko posuniętym alkoholizmie, ale to, że na przykład nasz gospodarz nie chciał o tym mówić, pokazuje, że też ludzie bali się o takich sprawach mówić. Tak, no i dowiadywał się po latach, że ciągle jest przestępcą. Historie się lubią powtarzać. No to samo zrobił w stanie wojennym Jaruzelski z niewygodnymi działaczami Solidarności, których mógł powołać do wojska. Oni też dziś walczą o to, żeby uznano ich za kombatantów. A niektórzy z nich z kolei zupełnie jak gdyby zmierzczeni poszli jak gdyby w drugą stronę. Tak. Bo, przepraszam, jeżeli... Nie będę mówił nazwisk, ale pewien znany literat w Gdańsku, który dzisiaj rozwodzi się, czy Jaruzelskiego należy, to znaczy już dzisiaj Jaruzelski nie żyje, ale to było w latach 90. No, z moją wiedzą, że on został powołany w czasie karnawału Solidarności do wojska, no to ja, jak gdyby, no trudno mi nie myśleć, że to przetrącenie, jak gdyby, powoduje potem taką jakąś dziwaczną obronę Jaruzelskiego, jako... Tak. Znaczy, to są jakieś linie reakcji psychologicznych, od których po prostu ciarki po plecach. Nim przejdziemy do następnego rozdziału, dla historyka to musi być bardzo przerażająca konkluzja, kiedy rozczytuje się w tych wszystkich aktach i dowiaduje się, że człowiek niebezpieczny dla służby bezpieczeństwa tuż po wojnie ciągle taką opinię zatrzymywał w stosunku do następnych 80. pokoleń. Tak. Przychodziły następne pokolenia SB-ków, już nie było SB, nie było UB, ale było ale WSW. Ale jest tak zwanych tak. wrogiego elementu. Tak. Zostawał. I ciągle te osoby były pod taką szczególną opieką przez kolejne pokolenia takich różnych właśnie... Tak, i to szczególnie w małych miastach i na wsi było coś takiego. Zresztą no, wówczas jak gdyby było też określenie córka bandyty, tak. brat bandyty, no to albo faszysty, na wsi, tak. którzy dobrze, to dbali. Piotrze, zróbmy małą przerwę. Państwu może też się przyda, bo przecież chyba nie będziemy nucić tej piosenki. Posłuchajmy ją na zasadzie jakiejś takiej lekcji edukacji muzyczno-historycznej. To będzie piosenka z 52 roku, Czerwony autobus. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi w Warszawie każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, dudni basem ponad mostem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas Gołębia szybki cień. Proszę wsiadać, to ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzę ci, a sercem lotem na twój widok mila zacznie bić. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy trudni basem ponad mostem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. To była kompozycja Władysława Szpilmana. Władysław Szpilman wówczas w Polskim Radiu był szefem redakcji muzycznej. Ale Wiery Gran nie chciał przyjąć do pracy, ale to jest tylko inna historia. Tym, którym coś to nazwisko Wiera Gran powiedziało, no to, to warto zajrzeć do jej książki wspomnieniowej. Piotr Semka, autor książki Historia emocji antykomunistów. My, reakcja Historia emocji antykomunistów 1944-1956. I kolejny moment, w którym muszę symbolicznie uścisnąć ci dłoń za wspomnienie losu rolników, polskich chłopów w tym okresie. Władza liczyła na to, że te reformy spowodują poparcie dla niej, wręcz przeciwnie, na wsi znajdowała się największa reakcja. I ten stosunek władzy do chłopstwa, do rolników, zauważyłeś, że nawet w 1984, jak piszesz, jeszcze się przejawiał tą olbrzymią niechęcią, czy nawet nienawiścią wobec wsi. Piszesz o wystawie 40-lecie MOJSB w warszawskim Empiku i tam słyszysz, jak się pracownicy resortu utrwalający władzę ludową przechwalali ze swojej ciężkiej pracy na wsi. Tak, znaczy to było coś, co mi przypominało, nie wiem, uczuję takiego mocnego określenia, ale troszeczkę takie przechwałki jak gdyby Niemców. Jakby okupant, tak, okupant w obcym kraju, tak? Który zaśmiewa się, że wykrył ukrytą kurę, ukrytego świniaka, że wyciągnął ze strychu jakiś worek z ziarnem siewnym. Znaczy, to mi uświadomiło, że te oddziały KBW, wówczas traktowały ten rejon jako okupowaną teren. No, znaczy, ja tam opisuję taką rzecz o mieszkańcach pewnego młyna, którzy za przechowywanie żołnierza wyklętego, cała rodzina trafiła do więzienia, młyn został skonfiskowany i chyba nawet spalony. I to jest taka jeszcze druga refleksja, że gdyby ta skala represji, która była wobec wsi, dotknęła na przykład intelektualistów, to by dzisiaj jak gdyby wykreowano te cierpienia jako w ogóle jakiś jeden z ważnych elementów polskiej tożsamości. Natomiast dramat polskiej wsi polegał na tym, że polska wieś no, nie pisała pamiętników. Cierpiała po cichu. Cierpiała po cichu, nie miała swoich no Józefów Mackiewiczów, prawda, który na przykład opisał tragiczną sytuację Polaków na Kresach. A potem jak gdyby rzecznikiem został PSL, który prezentował taką dziwaczną formułę ni to swojskości, ni to bycia współtwórcami tej represji, prawda? I proszę zauważyć, że PSL, który miał przecież gigantyczne pieniądze, były czasy, kiedy miał premierów i tak dalej, tak naprawdę nie stworzył żadnego muzeum, które by pokazywało los polskiej wsi pod stalinizmem. Opisujesz to kłamstwo założycielskie komunistów, manifest PKWN w stosunku do rolników, który zapowiada zniesienie kontyngentów. A już za chwilę... Kontyngenty są za chwilę okazuje się, że rolnik musi odprowadzić tyle i tyle ziarna, mięsa, owoców, płodów rolnych. Ale to było też bardzo charakterystyczne, bo ono pokazywało, że ta nowa elita komunistyczna, to są w większości ludzie miasta, którzy w stosunku do wsi mają taką po prostu mściwą pogardę. To jeszcze można zauważyć, gatunek, że chłop sobie da radę, że zboże samo rośnie. Tak. Ale sytuacja chłopów w tych latach właśnie, szczególnie do 56. No ja tam opisuję roku, o bitwie chłopskiej. Tam były dramatyczne sprawy, tam kobiety rzucały się pod traktory. Bitwa chłopska w obronie zaboru ziemi pod PGE i takie bitwy, tak naprawdę ślady tego mamy tylko w raportach UB. To znaczy ja próbowałem nawet czasami wypytywać ludzi ze wsi. Ta bariera strachu była taka, że rodzice nie opowiadali o tym dzieciom. Tak. Sytuacja ekonomiczna historia dramatyczna. Dosyć ciekawa, bo w latach 70. była taka sytuacja, że w jednej ze wsi, chyba w okolicach województwa radomskiego, był taki ksiądz, który miał bardzo antypaństwowe kazania. Władza postanowiła SB zadziałać w taki jakiś chytry sposób i zmusić chłopów, żeby oni sami napisali do lokalnego biskupa, żeby odwołał tego. Bo władza między... I teraz Jarosław Kaczyński, który wówczas był współpracownikiem Komitetu Komisji Praworządności przy KSS-KOR, pojechał do tej wsi, no, spotkał się z proboszczem, ten proboszcz go skierował do jakiegoś z gospodarzy i on zapytał, no mówi, no dobrze, ale czym jak gdyby te SB wam grozi, żeby was zmusić do tego, żebyście napisali ten list mający odwołać? Ja ten chłop, a przypominam, że jest rok 77. Mówi, no zagroził nam, że jeżeli tego nie zrobimy, to przyjedzie KBW, stawi armaty i ostrzelają naszą wieś. Kaczyński, który wówczas... Myślał, że to żart. Mówi, nie, ale to są jakieś żarty, prawda? A na to ten stary chłop mówi, nie, my to potraktowaliśmy bardzo serio. I dopiero wtedy zrozumiał sobie, jak te doświadczenia z tego okresu powojennego były na tej wsi głęboko żarte. Dlaczego? Dlatego, że wieś, prawie cała wieś wspierała PSL, a więc tę władzę londyńską, tę zachodnią, która była symbolem wolności, sprzeciwu wobec sowieckiej dominacji, i cała prawie wieś wspierała partyzantów. Oddziały. No, im później tak. Oczywiście było z tym większym potem tragizmem, tym że świadomością, dłużej, tak. Prawda? Bo, i ile się ryzykuje, no. Tak, bo też i represje były coraz bardziej okrutne. Ale ja też właśnie decytuję, właśnie jedną z cech tej książki jest to, że ja uważam, że tych seriali, które były, czy filmów perelowskich, oczywiście nie trzeba być serio, co nie znaczy, że w tych filmach czasami jak taki owad w bursztynie nie są utkwione pewne rzeczy, które mówią coś o tej prawdzie. Ja właśnie tutaj zacytowałem serial Dom, w którym ten bohater Andrzej Talar już w armii kościuszkowskiej przychodzi do domu swojego brata, gdzie go spotyka narzeczona. No i on niby przychodzi, żeby namówić tego, żeby zerwał z partyzantką leśną i tak dalej. Wtedy jest taka scena, która też jest utkwieniem informacją o bardzo głębokiej świadomości tych chłopów. Znaczy ta narzeczona tego brata tak podchodzi, podnosi tą furażerkę kościuszkowską, na której jest ten taki pokraczny orzeł kościuszkowski i mówi z pogardą, bo Andrzej Talar wcześniej był w partyzantce BH. Mhm. I mówi, orłowi przysięgałeś, a wronie służysz. Mhm. To było bardzo charakterystyczne, że to jest ślad tego, że ludzie na wsi wiedzieli, że jeżeli ktoś przysięgał na konspirację batalionów chłopskich, to przysięgał na orła z koroną, a nie na tą karykaturę orła, która potem była na czapkach. Mhm. Nieprzypadkowo potem po cichu ją usunięto, tak. Wsadzono rzeczywiście orła. Przywołujesz wielokrotnie cytaty z filmu Dom. To jest dwóch scenarzystów, Jerzy Janicki i Andrzej Mularczyk. Jerzego Janickiego miałem przyjemność poznać. To jest Lwowiak, człowiek wewnętrznie uczciwy. Oczywiście w tamtych czasach istniała ciągle cenzura i przyglądała się tym dialogom, czy one za bardzo nie przekraczają. Ale to był już rok 80, więc tam więcej można było. Ten serial był jak gdyby beneficjentem tego No tak, ale cenzura w 91 została dopiero zniesiona, prawda? To prawda, natomiast oni wykorzystali ten okres dosyć dobrze i w tym serialu jest dużo takich właśnie dialogów, których widać, że ci ludzie to przeżyli. Ja na przykład czekam o takim filmie, który by pokazał czas lat 80. podziemia solidarnościowego. Znaczy, taki serial, w którym każdy, kto przeżył tamte lata, słyszy tamtą epokę. Tak jak mojej świętej pamięci tata. Słyszał w tamtej epoce, w filmie Dom, serialu Dom, którym jest dużo propagandowych trendów. Ale i są tam takie... Tam jest na przykład taka... Ja zacytowałem ją dosłownie, taki monolog rozgoryczonej tej Basi, tej narzeczonej, która jest uczestniczyła w powstaniu i która wypija alkohol i wygłasza taki potwornie gorzki, potwornie smutny monolog tego pokolenia Akowskiego, które po wojnie musi zginać kark, musi się wstydzić tego, że walczyło w powstaniu, musi ukrywać to, że w ogóle w czasie wojny coś robiło, a jednocześnie po prostu czuje potworne poczucie klęski, od którego można po prostu zwariować. I który bardzo często było dreagowane alkoholem. Tak. Te kontyngenty, przez te kontyngenty ludzie do więzienia trafiali. Trafiali do więzienia, nie mieli za co żyć. Poza tym to rozkułaczanie, prawda? Nie, ale jeszcze jedna rzecz. Ja dopiero po napisaniu tej książki natrafiłem na wspaniały film Arka Gołębiskiego, który opowiada o dzieciach wyklętych, którzy... Cała wieś tak się boi, że te dzieci, które nie mają się gdzie podziać, bo rodziców obu aresztowano, po prostu pukają do rozmaitych drzwi i boją się otworzyć gospodarzy, bo te dzieci są synonimem czegoś groźnego, co może ściągnąć na głowę kłopoty. T- Tak. To jest nieopisana tragedia. Tak, ten, tutaj brakuje książek. Brakuje książek poświęconych martyrologii ludności wiejskiej. Tak, ale właśnie, bo nie ma. Znaczy, nie, no, słyszę, że były jakieś konkursy na pamiętniki, ale one były już w latach 2000. To są bardzo często, jeżeli ktoś coś pamięta, to jako dziecko. Natomiast czas na opisanie tego, tej martyrologii wsi polskiej w Stalinie był w latach 60., 70., kiedy na wsi był paraliż milczenia. No tak, i przewodniczką dla wsi była przybudówka komunistyczna ZSL, partia, która potem po przemianach, po tak zwanej transformacji na siłę próbowała się uwiarygodnić. To też osobny temat, bo to jest historia pana Bartoszcze, prawda? Jak go wyprowadzano z tego budynku, którego już nie ma w Warszawie, ZSL-u. A więc ZSL szuka swoich korzeni, odwołuje się do PSL-u, ale nadal jest to partia wyalienowana z tego wiejskiego środowiska, bo reprezentuje właśnie kułaków. Ale właśnie na to, na tym polega. No, proszę sobie przypomnieć. Rok 93, kiedy premierem jest Waldemar Pawlak, kiedy prezesem telewizji jest Janusz Zaorski, który jest bardzo wyczulony na rozmaite życzenia Waldemara Pawlaka. Co, ktoś wtedy dał sugestię, że robimy filmy dokumentalne, że robimy jakieś nagrania tych najstarszych ludzi, którzy jeszcze nie, to pamiętają? Nie, to było uderzenie w PRL. Byłoby to uderzenie w PRL. Dobrze, proszę państwa. A to w sosie jeszcze Lecha Wałęsy wszystko. No dobrze. Piotr Semka, My Reakcja. Tak się nazywa książka, którą staramy się omówić. No, parę rozdziałów. O paru rodziach wspomniałem. Trzy jak dotąd. Tak, historia emocji antykomunistów 44-56. Krótka przerwa na chór Czejanda, a potem spróbujemy ten okres podsumować. Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tło, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa wózę, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dolem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy światłami migają, zaglądają do okien tramwajom. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się chwili, widzę z mostu świateł blask. Gdy w dalekich oknach jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. I patrzę na wodę latarni mglę, śpiewam dziewczynie mej piosenkę tę. Na prawo most, na lewo most, a dolem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. Tam dolem Wisła płynie, za zakrętem ginie, a po Wiśle kajaki pływają. Robotnicy po pracy śpiewają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast. Proszę Państwa, ta piosenka Na prawo most, na lewo most. No, są ludzie, znam wielu takich, którzy nie mogą słuchać tych piosenek. I to nawet w młodszym pokoleniu. Chodzi o to, że im więcej ma się wiedzy o tamtych czasach, to słuchanie tego typu piosenek, bardzo ładnych, melodyjnych, z ładnymi słowami, pięknie wykonanych, z takim, oba takim bogatym instrumentarium, bo przecież grały orkiestry jazzowe, fantastyczne, takie jeszcze w stylu przedwojennym, jak Glenna Millera. No i orkiestra pana Zajmera taka ta. Była. Mieliśmy takie właśnie też zestawy muzyczne. Ludzie się bawili, tańczyli, cieszyli się, kochali, a inni cierpieli. A jeszcze inni walczyli. W 63 roku dopiero Lalek, prawda, jest tym ostatnim partyzantem symbolicznym. W 63 roku zostaje zamordowany, zdradzony przez swoich znajomych i kończy się ten okres partyzantki, walki zbrojnej z komunistami. Piotr Semka, jeszcze jedna pozytywna, piękna rzecz z twojej książki to to, że cytuję swoją mamę, czytujesz babcię, czytujesz kolegów, których szanujesz, to tę książkę uwiarygadnia. Czytając te wypowiedzi twoich bliskich, natychmiast przypomniałem sobie moją mamę, rocznik 21, która zawsze mi mówiła: synu, dla mnie wojna skończyła się w 56 roku. Dla mnie wojna trwała 17 lat. Tak zawsze mówiła. Ja nie mogłem tego zrozumieć, urodzony w 53 roku, o co jej chodzi. Ale to był ten okres właśnie, kiedy matka stwierdziła, że w 56 w Olsztynie, kiedy są masowe demonstracje po tej odwilży październikowej, po dojściu Gomułki, manifestacje, wreszcie jak gdyby wolnościowe. Matka mówi, ludzie się zaczynają odzywać do siebie, zaczynają się uśmiechać do siebie, ustępować miejsca. I mówi, kończył się wtedy dla mnie okres, 17-letni okres wojny. No chyba potwierdzisz, że nie było w tym żadnej przesady. Potwierdzę i też chciałem powiedzieć, skąd ta książka się wzięła. Otóż w latach 90. i na początku 2000. modne były takie w Polsce publikacje pod tytułem Ilustrowana historia PRL-u. I one były zazwyczaj wytapetowane takimi zdjęciami, które no, z biegiem czasu są trochę śmieszne, trochę dziwaczne, jacyś tam zetępowcy, jakiś tam sportowcy ustawieni w piramidę na pochodzie pierwszomajowym, jakiś plakat z uśmiechniętą tam hutniczką, górnik, zdjęcia Bieruta, no, który tak otwiera, jak te piosenki, coś tutaj. Jak te piosenki. Mhm. Ja sobie tak uświadomiłem, owszem, no parę tam zdjęć zawsze było takich, ale one zazwyczaj się, które by pokazywały tych, których po prostu brano wtedy pod but, czyli jakiś proces pokazowy winu, no może jakieś takie plakaty pokazujące kułaka, czy wyśmiewające słuchanie wolnej Europy, ale tak sobie uświadomiłem, że cała ta ten bezmiar tego dręczenia ludzi nie ma swojego miejsca w przestrzeni zbiorowej, ponieważ nie ma ikonografii. I dlatego stwierdziłem, że trzeba jak gdyby ze słów zbudować tą panoramę. Tak, no bo jeśli usłyszymy od kogoś starszego, który przeżył ten okres, którym przekonuje nas, że tym spoiwem, tym antyspoiwem społecznym był powszechny strach. Lęk, strach. Strach, ale jednocześnie to książka. To trzeba to jakoś udowodnić. To trzeba udowodnić jeszcze jedno, pokazać jeszcze jedną rzecz. Że równolegle do tego strachu były jednak elementy solidarności społecznej. ja tak, jak mówię o tej książce, to mówię, że to są takie złote nitki, które ja w tej książce staram się, jak taki badacz, który zbiera takie ślady jakiejś archeologii pamięci, pokazywać tych wszystkich ludzi, którzy nie bali się. To są przykłady na przykład aresztowanych dzieci, których oboje rodziców, którzy pomagają sąsiedzi. To jest opowieść o chłopaku, który ma 12 lat i który opiekuje się swoją siostrą, która ma 7 lat i żeby na nią zapracować, robi takie ze słomek takie obrazy, które sprzedaje gdzieś tam w sklepach pamiątkarskich. Mogę rzucić od siebie. Mój wuj z Bydgoszczy, szef lokomotywy parowej, Zbigniew Śpiewakowski, skazany na 5 lat więzienia za dowcip o Pałacu Kultury. Jego żona i trójka dzieci co miesiąc otrzymywała jego pensję, na którą składali się jego koledzy kolejarze. No więc właśnie. I teraz my, naszym psim obowiązkiem jest gromadzenie tych ułameczków pamięci o tych akcjach solidarnościowych i robienia z nich mozaiki, która pokazuje, że ta solidarność była przecież bardzo podobna jak ta, która była w czasie okupacji. No. To jest ta... Ja tu, i o ile te odłamki, że tak powiem, pamięci o solidarności w okupacji zostały uwiecznione, no bo kwestia oporu antyniemieckiego nie była podlegająca cenzurze, to te odłameczki akcji solidarnościowych no są dla mnie jednak dosyć ważne. I zresztą dopiero archiwa UB-na rozmawiają, jak wiele takich rozmaitych. Przecież ja opisuję, ile jest raportów UB dotyczących akcji solidarnościowych po zmierzeniu powstania robotników w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. Jak ludzie pamiętają rozmaite rzeczy. Jak wielką rolę odegrali ci ludzie przy tworzeniu Solidarności. O, właśnie. A potem jak dużą rolę odegrali w pierwszych latach podziemia solidarnościowego, prawda? To są ci wszyscy akowcy, którzy mają wówczas po 70 lat, tak, którzy w ogóle przez sekundę się nie mówią, tylko mówią, ile osób ukryć, na jak długo i co trzeba zrobić. Tak. Pamiętam takie spotkanie w Warszawie z udziałem Stanisława Skalskiego, tego słynnego naszego lotnika dywizjonu 303. Zabrał głos, ludzie słuchali go z wielką uwagą, ale jakoś tak mówił trochę nieskładnie, trochę tak jak gdyby był lekko speszony i ktoś z sali krzyknął: panie generale, do niego, chociaż jeszcze nie był generałem, niech pan się wreszcie przestanie bać. No i dostał ten ktoś brawa, ośmieliło to Stanisława Skalskiego i trochę zaczął mówić inaczej, trochę bardziej śmielej. No jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w tej książce opisuję, to znaczy ogromny wysiłek emigracji, żeby tworzyć elity na wypadek tej wyśnionej III wojny światowej. Przecież my w ogóle już zapomnieliśmy o takim stowarzyszeniu Ogniwo, które działało do początku lat 80. Przepraszam, stowarzyszeniu Pogoń, które próbowało utrzymywać wśród harcerstwa zdolność do świadomości, że trzeba wrócić do tej walki niepodległościowej. To jest jedno. Dwa. No, chcę napisać o tym drugim tomie, o tych wszystkich Polakach, którzy zostali w Wilnie i Lwowie i ratowali polską kulturę. To są ludzie, którzy mieli kiedyś tytuły docentów, a którzy potem godzili się na pracowanie za psie pieniądze w bibliotece Uniwersytetu Jana Kazimierza, przemianowanego na Uniwersytet Iwana Franko, po to, żeby ratować polskie skarby kultury. Ci ludzie żyli w charakterze pariasów w sowieckim Lwowie. Na ostatnich kartkach swojej książki piszesz: diabelska logika totalitaryzmu powoduje, że ofiary są zawsze mniej wyraziste i barwne niż świat zwycięzców. Ale ty się z tym zdaniem nie zgadzasz. Dlatego ta książka. Bo dzięki tej książce ofiary stały się wyraziste, stały się barwne. Poza tym solidaryzujemy pamięć. Się z nimi. Żeby przywrócić ich, trzeba im po prostu nadać wizualną formę. I na przykład w wypadku takich epok, w których nie było aparatu fotograficznego, po prostu powinni wkroczyć do akcji autorzy komiksów albo autorzy filmów o tamtej epoce. To jest ten sam problem, który mieli Żydzi z kwestią Holokaustu. Materiału ikonograficznego do Holokaustu jest bardzo niewiele. W związku z tym tą rolę wypełniły komiksy, filmy, powieści i tak dalej. Tak. No pięknie. Ja przynajmniej dobrnąłem do ostatniej strony twojej książki. Tak ją przelecieliśmy w ciągu twych 2 godzin. Ostatnie zdanie z książki Piotra Semki brzmi: dlatego warto uczyć się od ludzi, którzy paraliżującemu poczuciu lęku nie ulegli. O nich jest ta książka. A więc ma ona bardzo pozytywne przesłanie. Jeszcze jedno, które w tej książce bardzo wyraźnie mówi. Polska wychodziła z stalinizmu z jednym skarbem. Tym skarbem był prymas Wyszyński, który nie uległ. Który, gdy przyjechali do niego dygnitarze od Gomułki, kazał im czekać, aż skończy obiad i wcale się nie śpieszył do Warszawy. Tak, no a było to możliwe dlatego, że Polacy zachowali wiarę. A bez Stefana Wyszyńskiego nie byłoby Jana Pawła II. Bo te słowa Jana Pawła II, że bez tego prymasa nie byłoby papieża, naprawdę trzeba traktować niesłychanie, niesłychanie, jeszcze raz powtórzę, trzeci raz, niesłychanie serio. I nie byłoby Solidarności. No ale walka się nie skończyła. Że prymas odszedł właśnie, kiedy już Solidarność istniała. Walka się nie skończyła, że znowu jeszcze przytoczę twoje jedno zdanie. Banalną prawdę nic nie zastąpi w dziejach narodów odwagi i determinacji w utrzymaniu samostanowienia. Samostanowienia, czyli wolności, czyli niepodległości. Piotrze, to był z kolei ukłon w kierunku moich kolegów, którzy twierdzą, że tradycja powstańcza jest zabójcza. Wiem, dla... Wiem, oni się dzielą. Ja solidaryzuję z Piotrem Semką. Bardzo jestem zaszczycony. Dziękuję serdecznie za udział w audycji Trójka na Poważnie. Piotr Semka, autor książki My Reakcja, historia emocji antykomunistów 44-56. Na zakończenie jeszcze coś z tej serii z lat 50. Ale tu z kolei piękny głos Marii Kotepskiej, 54 rok. Do usłyszenia, kłania się Wojciech Raszczyński. Jedni mają ogródek i króliki hodują, drudzy znaczki zbierają pocztowe. Inny znowu po pracy każdą wolną godzinę na rozgrywki poświęca szachowe. A ja skrzydła swe rozpinam i w górę, i w wiatr, a ja dzień swój zaczynam sygnałem na start. Każda chmurka ma tu imię, ale pilot każdą zna, bo spacerkiem poprzez chmury czy słonko jest, czy mgła. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Moja mila babunia w 17 swej wiośnie na huśtawce ze strachem siadała. Dziś z niej wielki fachowiec, gdy zobaczy szybowiec, wnuczka mówi na większym latala. Dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Leci dwoje przyjaciół, srebrna mucha i ja. Tylko chłopiec mój stale pretensje ma do mnie i pod nosem tak mruczy ponury. A i niełatwa to sprawa, no bo jak z kochaną rozmawiać, kiedy patrzy się na mnie wciąż z góry. Bo ja skrzydła swe rozpinam i w górę, i w wiatr,